اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اسی سورت بنی اسرائیل پڑھوں پیا ऐं पढ़ियोसूं बनी इसराइल क़दाइना इला बनी इसराइल फिल किताब इला तुसिदन फिल मर फिल अर्द मरतैन वल तालुन उलूवन कबीरा फ़ैदा जा वाद उला हुमा बासना अलैकुम इबादल्लना उली बहसन शदीदिन फ़जासु ख़िलाल दियार वकान वअदन मफ़ऊला ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الوعد الآخرة ليسوء وجوهكم تاجا بوتا كتياتو يسوء بشاكياتو मतिलबु ॿियो दफ़ो जेको ॿियो वाइदो आयो फ़ैज़ा जा वर्द आख़िर थियो इहो 70 AD जी ॻाल्हि 70 CE कॉमन एरा क्रिस्टन जनरल AD एन ओ डोमिनी हाणे हीअ जेके हिन ते छाइजी विया आहिनि लाइ चवंदा हुआ असीं नंढा हुआसीं AD लिखंदा हुआसीं AD एन ओ डोमिनी द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड माना ईसा अल इस्लाम पर इहे के यहूदी आहिनि हिन खां वॾा पंहिंजो होशियारु आहिनि ऐं हिननि ते मुसलत आहिनि पोइ हिननि चयो भाई छा लाइ लाड लाड वेठा कयो ईसा ईसा मतिलबु त हुन अहिड़े हिरफ़त सां तमामु चयो न न हिन खे चयो तव्हां कॉमन एरा सो हाणे चवंदा आहियूं कॉमन एरा CE सम्झो हाणे BC अॻे चवंदासीं बिफोर क्राइस्ट न बिफोर कॉमन एरा सम्झो सो PCE बिफोर क़बल मसीह हाणे क़बल मसीह माना बिफोर कॉमन एरा हाणे हीउ जेको मसीह वर छुटो पर ठीकु कढो हितां असांखे कोन्ह खपे सम्झो इहो कढी छॾियो मसीह सॼो हिन कढी छॾियो बसि यहूदीन जेको आहे हिन अहिड़ो कमु कयो अथनि हाणे सभु जेके आहिनि सभु ॾींहं ख़तमु हिन जूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि सॼी बुछड़ाई वारियूं ॻाल्हियूं सभु बाक़ी आहिनि बाक़ी जेकी चङाई ॻाल्हियूं सभु ख़तमु पोइ चयो हाणे 70 AD त AD न चओ ACE माना कम CE ए बि न छुटी एनो माना हीअर त एनो छुटो हाणे चयो कॉमन एरा बसि कॉमन CE 70 AD में इहो जेको टेम्पल हुयो बाक़ी ठाहियो जेको कुरोश कबीर जी इजाज़त सां ठाहियऊं वरी पोइ ॿियनि ठाहियो पंहिंजो छोजो केतिरा साल थो थी वञनि हलिया त पोइ हुनखे रिन्यूएशन वग़ैरह रही थी हुनखे भित ॾिबी हिकु ॿी हिकु ॿी पर उहो क़ाइमु हो तव्हांजो पंहिंजो रोमन्स जेको आहे सो इहो ॾठो ईसा इस्लाम जे खॼी वञण खां पोइ उनखां पोइ जीअं हज़रत ईसा अल इस्लाम जेको आहे सो 33-34 CE में वियो हलियो खॼी उनखां पोइ 20-30 सालनि मंझि इहो जेको आहे सो बि ॾाठो रोमन्स ऐं हिनखे कढी छॾियईं तड़े छॾियईं सॼे मुल्क में निकिरी वञो मूं वटि न अचो हिन मुल्क में बसि तव्हांजो रहण ख़तमु आहे पोइ पखिड़िजी विया हलिया के केॾां विया के केॾां विया पर पोइ वरी बसि जेके मुस्लमान मुल्क आहिनि हींअर उहे जेके बि हुआ त इराक वारनि खे रखियो ईरान वारनि खे रखियो हिननि खे पंहिंजे किताबनि में हिननि खे मालूम हो त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आख़िरी ज़मान जेको पैगंबर आहे उहो ईंदो फलाणी जॻह ते यसरब जॻह हुनजो नालो रखियऊं पोइ हीअ उते अची रहिया त इन जे इंतज़ार में त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आख़िरी नबी जेको आहे ईंदो पोइ हुनखे इहो ख़्यालु हुयो त हज़रत इसहाक जे औलाद मञा हूंदो त असीं पोइ हुन ते हलंदासूं पोइ हीअ पाक वटां त हज़रत इस्माइल सां वाइदो थियलु हो इहो आख़िरि में पूरो थियणो हो त इन करे पोइ इस्माइल इस्लाम जे औलाद जे ॾिठूं त हीअ त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबनि मञा आहे असां मञा न आहे पोइ चऊं न असीं कोन था मञूं असांजो अञा ईंदो पोइ हाणे हू इलिजा चवंदा हुआ आख़िरी जेको द प्रॉफिट जेको हीउ चवनि था जेको पैगंबर आहे उहो हाणे अञा अचिणो आहे हिन जे ख़्याल में ऐं ईसाई जेके आहिनि उहे बि पंहिंजे हज़रत ईसा जे इंतज़ार में आहिनि ऐं असीं जेको चवंदा हुआसीं हज़रत ईसा बराबरि ईंदो मोटी पर उहो मुस्लमान हैसियत सां ईंदो ऐं मुस्लमान जे पोयां निमाज़ पढ़ंदो। पाण शरीयत संदसि ते कोन हलंदो, छो जो संदसि शरीयत वारा जेके आहिनि से त सूअर था खाइनि तव्हांजो ऐं ॿियूं बुछड़ायूं था कनि। पोइ हुनजे घर में अहमद दीदात वीचारे चयो की हुननि खे जॾहिं कयईं पियो पंहिंजो मुक़ाबिलो मुनाज़िरो हुन सां, चयईं त जॾहिं हज़रत ईसा मोटी ईंदो त तव्हांजे घर ईंदो या मुंहिंजे घर ईंदो, तव्हां ॿई दावतूं दलील ॾियूं हुनखे चयासि या नबी अलाह हज़रत ईसा अलाम अॼु असांजे घर दावत अथई, असां सूअर पचायो आहे ऐं हेॾा आहिनि मुस्लमान जेको आहे सो पंहिंजो रिढ ॿकरी कुठी आहे, पंहिंजो गऊं ॿकरी कुठी आहे, हाणे तूं जंहिंजे वणी तंहिंजे घर में वञ सम्झो। पोइ हू कहिड़े कंहिंजे घर में वेंदो, छो त हू त हज़रत मूसा अलाम जी शरीयत ते, हज़रत इब्राहिम अलाम जी शरीयत ते, हू संदसि पंहिंजी शरीयत ते, पोइ हुन में सूअर खाइण त हराम हुयो। पोइ वरी पाल जेको आहे सो ॿियनि पंहिंजो हलाल करे छॾियो, सभु ॻाल्हियूं चई सभु अला ख़लकियूं आहिनि, इहे सभु हलाल आहिनि, हलाल आहिनि त हाणे हू कंहिंजे घरु अची खाईंदो मानी, पोइ इहा पोइ अहमद दीदात वीचारो हाणे गुज़ारे वियो आहे, हुन इहा ॻाल्हि चई न सुहिणी ॻाल्हि मूंखे इहा ज़हन में रहिजी वई। सो बहरहाल हिते जेको आहे सो वजूह कुमली यद खुलियल मस्जिद कमा दख़लू अवल, पोइ अहिड़े नमूने सां दाख़िलु थिया ॿिए भेरे बि, इहो 70 ईस्वी में या छा चइजे, असीं मसीह था चऊं, हाणे हिननि त कामन इराक करे छॾियो आहे, हाणे हुनखे लाइ छा आम आम सिनथल आमिया लाइ छा चइबो अरबी में ख़बर न। कमा दख़लू अवल मरत, जीअं पहिरीं दाख़िलु थियो नबूअत नसर तीअं ई दाख़िलु थिया, तीअं इहो टेंपल जेको आहे सो ॾठऊं। हाणे हीअं बि जेको न सज जेके सीरिया में जेके हलब मस्जिदूं ही हू हेॾा मिस्र में सीसी वेठो आहे, इहो बि सभु मस्जिदूं डाहे हुन में कतलाम कराए, हीउ सॼो सीसी जेको आहे सो हुननि जो पोइ लॻ आहे पंहिंजे नथन याहू जो, हुनजो प्रोटेक्टर आहे, हुनजो मुहाफ़िज़ आहे, हुन खां सवाइ हली कोन सघंदो। अमेरिका जी हुनखे सपोर्ट आहे, अमेरिका जी हुनखे हुनजे आधार ते बीठो आहे, जेको जमहूरियत इलेक्शन कयऊं चयो न हीउ कोन खपे असांखे, हीउ मुस्लमान आहे, इख़वानुल मुस्लिमीन कुतुब सैद खे अॻ में असां मारे छॾियोसीं, उहो असांखे कोन खपंदो, हाणे हीउ बि असांखे कोन थो खपे। भई मुस्लमान आहे तव्हां कोन थो खपे, बाक़ी कपती जेके आहिनि 10% उहे जेके आहिनि से ऐं इहो होमोसेक्शुअल्स हीअ जेके आहिनि से पंहिंजो उहे सभई गॾिजी ऐं पंहिंजो चऊं बाबा हीअ असांखे खपे कोन, मुस्लमान असांखे कोन खपे। हाणे सी सी एफ विहारे वेठा आहिनि, हाणे उहो फिरौन हिन ज़माने जो हुते वेठो आहे मिस्र ते, हिते सभई ॻाल्हियूं इहे थियनि पियूं ऐं इहे जेके आहिनि से सभु रेलिवेंट आहिनि। माण्हुनि खे असांखे फ़िक्र करिणो आहे, हीअ छा क़तल आम पियो थिए सॼी धरती ते, रब पाक कंहिं नमूने सां हिते ख़तमु करणु खपे। माण्हू वीचारा आज़ार में आहिनि, औरतूं ॿार वीचारा, हुननि कहिड़ो गुनाह कयो आहे। इन असाए तुम फलाह फैज़ा जा अदुल आख़िरत लीअसू वजू हुकुम वलियत खुलुल मस्जिद कमा दख़लू अवल मरतिन वलियो तबदरू मा अलो ततबी। माना हू जंहिं शइ खे वीरान करणु चाहियूं, जंहिं शइ खे डिस्ट्रॉय करणु चाहियूं, हुनजो वस पुॻो उहो करे छॾियऊं। हाणे हीअ असां वारा यार जेके आहिनि से बि बसि हर शइ पहिरां ड डाहिनि, माण्हुनि जा मक़बरा, माण्हुनि जूं क़बरूं, माण्हुनि जा हू बुत रखियाऊं, भई हीअ इंसान जे लाइ हीउ पंहिंजो आहिनि त भई ॾिसो निशानी माना अहिड़नि खे पूॼींदा हा, हीअं कंदा हू कंदा, माण्हू वेंदो म्यूज़ियम में ॾिसंदो, वरी यार पाण जेके आहिनि सभु का डाहे शइ वञी पोठो करे छॾियो, मुल्क मैदान करे छॾियो अथऊं, अहिड़ो कमु कयो अथऊं। उहो अवल मर थी इहो तबदरू मां अलो ततबीर आहे, जिन एॾी हुननि बि जेका असां नबूहत पंहिंजो रोमन्स जेका हर शइ डाहे हिननि जो हर सामान सॼो ई हू ख़तमु थी विया, हिन जा ग्रेल बिरेलूं अलाए कहिड़ियूं केॾां वियूं हलियूं, जंहिंमहिल ईसा खाईंदो हो या फलां कंदो हे सभु अलाए केॾां विञाइजी वेंदा, हाणे वेठा ॻोल्हियुनि हुन ते कहाणियूं ठाहियूं अथऊं, ग्रेल जी ॻोल्हा में वेठा घुमूं फिरूं, सम्झो हुन ते कहाणियूं ठाहियूं अथऊं। असां रब कुम ऐं यरहम कुम, अलाह त चाहे थो, अलाह मतिलबु त असां चऊं था त उमीद था करियूं त अलाह रहम कंदो तव्हां ते, इन उदुम उद न, पर जेकॾहिं तव्हां बुछड़ाईअ ते मोटंदो त असां अज़ाब ॾियण ते मोटंदासूं, इहा ॻाल्हि तमामु ज़रूरी आहे या सम्झणु। इन करे क़ुर शरीफ़ जेके जॾहिं तव्हां बुछड़ाई कंदो तव्हां ते, पोइ जुठ कयूं पंहिंजे हिन सां कुरेश कबीर सां, जंहिं बि माण्हुनि हिनखे सपोर्ट कयो उन्हनि सां हिननि ज़ुल्म कयो, कहिड़े नमूने सां कुरेश कबीर वारे वीचारे हुनखे चयो बाबा तव्हीं आज़ादु आहियो, तव्हीं वञो हितां तव्हांखे टेंपल ठाहिण में मदद था करियूं, हज़रत उज़ैर नहमिया ॿिया फलाणा फलाणा ॿिया पैगम अंबिया अल इस्लाम उहे सभई आया, उहे वरी टेंपल ठाहियऊं, पर हीउ दारियूस ॿियो सेकेंड दारियूस थर्ड दारियूस हिन अहिड़ो कमु कयो, हुते ई एस्तर जो किताबु हिन लिखियो आहे, हुन ते वरी वॾो फ़ख्रु था कनि, आख़िरी किताबनि में जा किताबु आहे उहा माई अहिड़ी जो हुनजे सिविल वार कराए छॾियईं पंहिंजे बादशाह आख़िर अख़ शाह यार शाह अलाए छा नालो हुओसि हुनजो बादशाह हुनजे ज़माने में उहो अहिड़ो कमु कयईं चई हुई हुनखे बादशाह जे अकुल में विधई हिन माई चई हीअ बणाई तुंहिंजे ईरानी जेके अथई इहे सभु तुंहिंजा दुश्मन आहिनि इहे तोखे मारण चई चई हा ईअं आहे चई वठो बिना खे सभिनी खे पोइ हणी हुनखे सूसा में हुन वक़्तु पंहिंजो गादी जो हंधु हुयो सूसा में 70,000 लिखियो पियो हुन एस्तर में पर ख़ुदा खे ख़बर आहे 70,000 हींअर ई लखे माण्हू मरी विया आहिनि अलाए 70,000 कहिड़ा आहिनि त 70,000 रुगो सूसा जे शहर में ॿियनि शहर में हुन बादशाह खशयार शाह अला छा नालो हुयोसि हुनजो एस्तर जे किताब वारो हाणे उहो पाण लिखियो अथव फ़ख्रु सां हाणे उहो किताबु आहे मूं हिकिड़े ईसाई खे चयो मूं चयो भेण हीअ त तव्हांजो कोन्हे पंहिंजो मॉडल जंहिं ते माण्हू हले अहिड़ी बुछराई हिन माई कराई ऐं तव्हांखे हुन ते फ़ख्रु आहे चई त असीं हीअं कोन था पढ़ूं जीअं तूं थो पढ़ी पोइ मुंहिंजो उहे पढ़ो जीअं अकुलु तव्हांजो ॾिसे थो तव्हां ईरानी जे नुक़्ते नज़र सां पढ़ो त ईरान सां अहिड़ो ज़ुल्म थियो जो हू एॾा कमज़ोर थी विया हलिया जो हुन खां पोइ हू आयो पंहिंजो सिकंदर आज़म हणी डाहे सॼे ईरान खे तख़्त जमशीद खे साड़े सॼो मुल्क ॿारे सभिनी बादशाहनि खे मारे पोइ पंहिंजी बादशाहत ते करे हलियो वियो जॾहिं कमज़ोर थी वेंदो हलियो अहिड़नि फसादनि जे करे मुल्क त पोइ ईअं थियो पोइ हुन सां इहो थोरो कयूं वरी हाणे हींअर अमेरिका सां वॾो थोरो पिया कनि तमामु अमेरिका जेको आहे हीअं हेठि हलियो वेंदो अलाह ताला हुनजी जेका ममलिकत आहे शहनशाहियत जेका सां ख़तमु कंदो इनशा अलामी छो जो इन जे करे ज़ुल्म हिन धरती ते ऐं ख़ुदि अमेरिका सां हेॾा अमेरिका जो जहाज़ हिननि मारे छॾियो पोइ छो जो ॻाल्हि न थिए उहा ख़बर आहे अलाए छा ॿेड़ी जो नालो आहे उहो हुनजो माण्हू हुनजा मारे हिनखे ख़बर हुई त इहे अमेरिका जा आहिनि हुन मारे छॾियो हिनखे परवाह न आहे त अमेरिका सां छा अमेरिका सां ई अहिड़े नमूने सां थो ॻाल्हाए नेतान्याहू ऐं फलाणा जो हुनखे उथी पिणु असांखे सजदो था कनि उथनि था क़यामत बि जीअं सजदो कजे थी भई हिन अहिड़े ज़ालिम माण्हू खे तई उथी ऐं बि सलाम था करियो तव्हांखे शर्म कोन थो थिए तव्हांखे लज कोन थी थिए जो अहिड़े ज़ालिम खे जीअं हेतिरो ज़ुल्म कयो जीअं हेतिरा हज़ारे माण्हू मारे छॾिया पंहिंजो ॿार ज़ालूं औरतूं पंहिंजो का सिर न रही किसर सां सॼे हिज़ा में ग़ज़ा में ऐं तव्हां जेको आहे हिनखे उथी स्टैंडिंग ओवेशन था ॾियो तव्हांखे लज कोन थी थिए तव्हांखे शर्म कोन थो थिए तव्हांखे हया कोन थो थिए जो रब पाक जे अॼु तव्हां बीहंदो ऐं तव्हां कहिड़ो बि न उते जवाबु ॾींदो ऐं अहिड़ो ज़ुल्म धरती ते हीअ पसंदि था कनि इन करे हिन हिनजो हींअर आख़िरी वक़्तु आहे हीअ अमेरिका जेका असां हींअर ख़तमु थियणी आहे हिन जी शहनशाह ॾियणी आहे हीअ ईअं थींदो जीअं रोमन एम्पायर ॾिठी रोमन एम्पायर चइनी कॉन्टिनेंट ते जेको आहे हुनजी हुकूमत हुई अमेरिका जी अॻियां ख़बर कोन हुई ऑस्ट्रेलिया जा ॾिठो कोन हुअनि बाक़ी ॿिया जेके आहिनि जेके बि कॉन्टिनेंट ॾिठल हुआ धरती ते हुनजो रोमन एम्पायर होॾां हू फलाणी एम्पायर त हीअ ब्रिटिश एम्पायर किथे वई भेण सां ब्रिटिश एम्पायर जेको असां ते ज़ुल्म कयो जेको सिंध में पीर साहिब पघारे ॿियनि माण्हुनि सां सॼे हिंदुस्तान में जूलियन वाला बाग हीउ हू पोइ जॾहिं डट भॻ आहे त ईअं भॻ आहे हिकिड़ो पोयां कोन छॾियऊं हिकिड़ो माण्हू कोन बीठो सभु बिना भॼी विया हलिया हिन खां अॻु में छो जो हिनखे ख़बर ई अथई भेण मारींदा असांखे पोइ ईअं ई भॼी भॼंदा जिते किथे ऐं वियतनाम जा भॻ मूं पंहिंजे पाण अखियुनि सां ॾिठो पंहिंजो ॾेखारियऊं पिया टीवी ते त हीअं हुनजा जेके वॾा वॾा ऑफिसर हू किश्ती हुन में जहाज़ो अलाए चाहो हुन में पिया चढ़ण जी कोशिशि पिया कनि हिकु ॿिए खे थेला ॾेई पाण पिया चढ़नि ऐं ॿियनि खे पिया हेठि किराइनि अहिड़े नमूने सां भॻाइनि हुतां वियतनाम जा त हिकिड़ो मूंखे मिलियो पंहिंजे हिन छा चइबो आहे वाह जेको आहे पाण वारो पंहिंजे सांगड़ में इन इन वाह ते हिकिड़ो मिलियो आहे अंग्रेज़ अमेरिकन मूं यादि ॾियारे मां वियतनाम में अहिड़े नमूने भॻ आहियो हितां बि तव्हांखे ईअं भॼणो पवंदो साईं भॼो तव्हांजो मुल्क न आहे तव्हांजे हिते जहाज़त कोन्हे भॼो पोइ बहरहाल इहे हिन जा कम आहिनि पोइ मरत वली तबिरू मां अलाओ ततवीरा असां रबुम ऐं यार हमकुम अलाह त चाहे थो तव्हां ते रहम करे अलाह तई रहम जा लाइक़ु कोन छो जो तव्हां रहम जो जेको आहे सो अजायो तव्हांजी किताब लिखियो पर रहम कयो ई न कंहिं ते बि ऐं ओतुम अलाह ताला चए थो जेकॾहिं तव्हीं मोटंदो बुछराईअ ते त असीं तव्हांखे सज़ा ॾियण ते मोटंदो इन ओतुम उदना हीअ टिनि लफ़्ज़नि में सॼी ॻाल्हि करे छॾींदुसि जेका बसि आख़िर क़यामत ताईं हिन ते आहे ऐं अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में ॿियनि हंधनि ते चयो आहे त क़यामत ताईं असां हिन ते अहिड़ा ज़ालिम मुसलत कंदासूं जेके हिनखे आराम सां विहणु कोन ॾींदा हिनजो हशर ईअं थींदो हींअर ई वॾे मज़े में आहिनि हींअर जेको हिनजो हाल आहे सो तमामु वॾो आहे वॾो वॾी वॾी ॻाल्हि आहे पर इहो जेको आहे सो ख़तमु थियणो आहे इनशा अलाह आमीन ऐं अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में लिखियो आहे त हिन जी हुकूमत न थींदी हुकूमत चवंदा इहा आहे कोन हुकूमत हिन जी, या हुकूमत हिन जी कोन्हे, या हुकूमत अमेरिका जी आहे, या हुकूमत ब्रिटिश जी आहे। जॾहिं हुन हथु खयो त हीउ ॾिठो ई ॾिठो, हिन करे जो हिनखे रहणो न आहे। हीउ त ज़ालिम आहे, वॾो वॾो ज़ालिम आहे। हीउ छा रहियो पियो आहे? इन उथम उदना वजलना जहन्नम लिल काफ़री इन हसीरा। जहन्नम जेको आहे सो असां हुन जे लाइ बंदी खानो बनाए छॾंदासूं। इहा ॻाल्हि हिते फरमाइदुसि, हाणे इहा ॻाल्हि हिते पूरी थी। इन हाज़ इन हाज़ल क़ुरान, हाणे फरमाए थो हिन क़ुर जे मुतलिक़, इन हाज़ल क़ुरान यहदी लिलती ही अक़वम। जेको हिन ते बीठो पको पुख़्तो हिन क़ुर ते, अञा उन ज़माने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अञा मके में हुयो, ऐं हीउ जेको टॉर्चर, जेको प्रोसिक्यूशन जेको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे असाबनि ते, उहो अञा जारी हुयो। पोइ चए थो जेको अलाह ताला उन वक़्तु आसिरो थो ॾिए पंहिंजे नबी पाक खे, त जेको हिन ते क़ाइमु रहंदो हिन किताब ते, इन इन इन हाज़ल क़ुरान यहदी, हिदायत करे थो उन्हनि खे, लिलती हीअ अक़वम, उन्हनि खे हिदायत कंदो जेके हिन ते पका पुख़्ता थी बीहंदा। सम्झो पक अक़वम पोइ युबशर मोमिनीन, ऐं मोमिननि खे ख़ुशिखबरी ॾिए। हीअ ख़ुशिखबरी वारी सूरत आहे। हीअ हिन सूरत में पंहिंजो इसरा महराज जी ॻाल्हि आहे। हीअ ॻाल्हि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ख़ुशिखबरी वारी सूरत आहे। हीअ युबशर मोमिनीन, मोमिननि खे बशारत ॾिए। छा जी बशारत ॾिए? अलज़ीन यअमलून अस्सालिहात, त उन्हनि खे जेके अमल साले था कनि, अन लहम अजरन कबीरा, त हुननि जे लाइ अजर जेको आहे सो कबीर, वॾो अजर, मुआविज़ो जेको आहे, रिवार्ड जेको आहे सो मौजूदु आहे। उहो हिन धरती ते बि ऐं आख़िरत में बि माना ॿई आहिनि। अजरन कबीरा ईअं न मरी वेंदासीं बसि हिते जेको आहे अहिड़ा ई अहिड़ा हमेशह रहंदा, न। हीउ इस्लाम हिते ईंदो, अञा मके में जेको आहे सो प्रोसिक्यूशन हलियो पिए, इस्लाम हर जॻह ते छांइजी वेंदो ऐं सॼा मुल्क जेके आहिनि से मुस्लमान इस्लाम में दाख़िल थींदा, या हिन धरती ते ऐं आख़िरत में अजरन कबीर में, आख़िरत में बि अजर आहे। त अजर ॿिन्ही माननि में वठिजे। हिन अनलदीन ला यूमिनून बिल आख़िरत, ऐं उहे जेके आख़िरत खे नथा मञनि। ॻाल्हि इहा आहे, हीअ जेके ईसाई, यहूदी ऐं हीअ जेके माण्हू आहिनि, आख़िरत खे नथा मञनि। हिंदू जा चवनि था मरण खां पोइ का ॻाल्हि मिली आहे, आवागून आहे, हीअ आहे उहा, असीं वरी ॼणंदासूं ऐं जेको हिते कंदासूं उनजो असांखे फल आहे। उनखे ई चवंदा छा छा छा कर्म आहे, कर्म आहे माना जेको कंदो सो लोड़ींदो, जेको तव्हां हिते कंदो उनजो तव्हांखे मिलंदो एवज़ हिते जो हिते, पोइ वरी तव्हां ॼमंदो अहिड़े नमूने सां उन हिसाब सां। पर असां वटि इहो कोन्हे त असीं वरी ॼमंदासूं, ॼमियासीं सो ॼमियासीं, हाणे उहा छुटी ॻाल्हि। पर हुते हिसाब किताब आहे, हिते बि उनजो एवज़ धरती ते मिले थो। उहो कर्म आहे जेको हिंदू चवनि था, ऐं साॻियो बुधस चवनि था, अवस्था ईअं चवनि था। इहे जेके मज़हब आहिनि, मज़हब इन माना में, पर इहे जेके माण्हू मज़हब वारा ग़ैर छा चइबो आहे ला मज़हब आहिनि, सेक्युलरिस्ट आहिनि, अथीस्ट आहिनि, उहे आख़िरत खे नथा मञनि, हिसाब किताब खे नथा मञनि। इन करे जेकी वणनि सो कनि था, जेकी हुननि खे सम्झ में अचे थो। अलदीन अन लदीन ला इहो मिलो न बिल आख़िरत, जेके आख़िरत खे नथा मञनि, तदना लहम अज़ाबन अलीम आहे, हुन लाइ वॾो अज़ाब असां जोड़े ठाहे रखियो आहे, तयारु करे रखियो आहे। आतदना जोड़ियो आहे, ठाहियो आहे, तयारु करे रखियो आहे, सिंगारे ठाहे जानम हुन लाइ तयारु आहे। ॿाहि ॿरे पई बसि हलियो अचो, पाण सां खयो अचिजो, ॿाहि जेका आहे पाण सां खयो अचिजो। वेदल इंसान बिशर्रे दुआ हू बिल ख़ैर, अलाह ताला फरमाए थो माण्हू जेको तकिड़ो आहे चए थो बसि बुछराई थिए ई थिए, इहो अज़ाब मूंखे मिले ई मिले, ॾिसां किथे आहे। ॿी माना में त माण्हू चए थो हाणे वैल पोई फलाण थिए फलाण थिए, हिक ॿिए खे पिटींदा या पंहिंजे औलाद खे दुआ ॾींदा या हीअ कंदा हू कंदा। पर अलाह ताला फरमाए थो हिते त माण्हू तकिड़ो आहे जो अज़ाब जेको आहे सो चए थो त बसि जल्दी मूंखे मिले, हालांकि हुनखे खपे त चङाई जी घुर कनि अलाह खां। पर यदल इंसान बि शर दुआ हू बिल ख़ैर, जेका ख़ैर जी दुआ करणु खपे हुनजे बदिरां उहो वरी पुछराई जी दुआ चल, भले असां ते अज़ाब अचे, ॾिसूं न किथे आहे, भले असां आसमान जो टुकड़ो किरे असां ते फलां थिए ईअं थिए। सम्झो पोइ अलाह ताला जो कान इंसान अजूल आहे, इंसान जेको माण्हू जेको आहे तकिड़ो आहे, तकिड़ो तकिड़ी कुती अंधा गुल रजणंदी आहे, तकिड़ी कुती अंधा गुल रजंदी, माना जो तकिड़ी कुती कहिड़ी आहे, जेका वक़्त खां अॻु में ॼणे त पोइ उनजो जेको आहे सो अञा परफेक्शन जे बॉडीअ में अंदरि कोन थी आहे पंहिंजे यूटेरस में पंहिंजे बतन में त पोइ कुतो नंढो अंधो जंहिंमहिल वरी इहो मिड़ी चवणी आहे ऐं हिन में मान आहे अकुल वारा फम वारा माण्हू आहे जिन अहिड़ियूं ॻाल्हियूं ठाहियूं जीअं अंधी कुती तकिड़ी कुती अंधा गुल रुजणे इहो असां वटि सिंधी में चवंदा आहिनि पर अल्लाह ताला क़ुर शरीफ़ चयो वकान इंसानु अजूल आहे इंसानु जेको आहे सो आजल तकिड़ो आहे तकड़बारी खपे हुनखे यकदमि खपे मूंखे हर बसि हींअर जो हींअर खपे सम्झो वजालन लयल वन नहार आयत आहिनि अलाह ताला चयो असां ॾिसो राति ऐं ॾींहुं जेको आहे सो हिनखे आयत बनायो आहे निशानी बनाई आहे तव्हां लाइ तव्हांजे लाइ मौजूदो आहे कीअं ॾिसो त आयत पंहिंजो राति कीअं थी ॾींहं में घिड़ी वञे हली ऐं कीअं ॾींहुं जेको आहे राति में घिड़ी थो अचे कीअं हिकु ॿिए बदिलजनि था इहो तव्हां करे सघो था जो राति खे ॾींहुं बनायो ॾींहं खे चए हा बसि असां हीअ बल्ब कोन ठाहिया आहिनि हीअ हाणे असीं बसि राति ॾींहुं थियो पियो आहे सम्झो ऊंदहि में भले वेठा हुजूं असांखे ख़बर ई कोन्हे त को सिज उभिरे थो कोन थो उभिरे पर हाणे इहो मतिलबु त को काइनात ते त इहो हुकुम जारी कोन्हे इहो तव्हां हिकिड़ो ठाहियो आहे पंहिंजे लाइ पर हिकिड़ो कमिरो आहे या हिकिड़ो घरु आहे या हिकिड़ो इमारत आहे उन में बल्ब पियो भरे सॼो ॾींहुं सॼो राति चोवीह राति हाणे उहो हिकु आर्टिफिशियल हिकिड़ो आहे पर हिकिड़ो निज़ाम अलाह ताला जो जंहिंमें सिजु उभिरे थो सिजु लहे थो उन सां सॼी काइनात या सभु कमु थियनि था पंहिंजो मौसमूं बदिलजनि थियूं पंहिंजो फ्रूट थियनि था मेवा फसल ई उहे सभई ॻाल्हियूं थियनि थियूं गुल टिण ई उहे पखिजनि था पोइ हाणे उन खां सवाइ हाणे एनर्जी जेका आहे सिज जी उहा हाणे माण्हू इस्तेमालु करण जी कोशिशि कनि था पिया बिजली जे बदिरां उनजी एनर्जी इस्तेमालु कयूं पीड इहे छा चइबो आहे माना की हेस्को ऐं फेस्को ऐं डेस्को ऐं गेस्को ऐं पाकिस्तान में जेको आहे इन्हनि खे छा चइबो आहे नालो अलाए बिना जो छा आहे निभागनि जो अलाह ताला हिननि खे बर्बादु करे तबाह करे बिना खे वरी मुसीबत हिननि करे छॾी आहे बिजली वारनि बिजली वीचारो हुयो पंहिंजो करीम बख़्शिंदावाणी साहिबु डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन पोइ भट शाह ते चऊं साईं फलाणे जा थोरा फलाणे जा थोरा फलाणे जा थोरा त हुन वीचारे कंहिं हुनखे कन में चयो साईं पंहिंजो बिजली वारनि जो बि थोरो चओ त लाउड स्पीकर खुलियो पियो उहो चई बिजलीअ वारा वञी धूल पाईंदा बिजलीअ वारा वञी धूल पाए पोइ ई बना वाकई बना हुनजो तानू जेको आहे हुनजो बदवान खे लॻी ऐं अहिड़ा बिजली वारा हाणे जो धूल पिया पाइनि बिना ऐं हराम पिया खाइनि बसि बसि सॼो मुल्क जेको आहे ॿाहिरि ताल ॿारे छॾियो अथऊं हाणे सॼो पाकिस्तान मजबूर आहे बिजली बिजली कोन्हे बिजली चोवीह कलाक कोन्हे 18 कलाक कोन्हे 15 कलाक कोन्हे हीअ कोन्हे हू कोन्हे बिजली जा बिल जेको आहे ऐं 2 साल जेके आहे ओम बर्स महिल जे पोयां रुलंदो रुलंदो रहियुसि वल्ला वल्ला वल्ला पंहिंजो सिंधी हो बिन सां सियार हो बि लाहौल वारा को ॾिसो बिन सां कुदरत ख़ुदा जी अहिड़ा माण्हू चङनि माण्हुनि असांजो नूरवंत सियाल वीचारो अहिड़ो सुहिणो मूंखे भाईंदो मूं चयो भेण सियाल सियाल आई कोई शर्म कर भेण बसि को शर्म कोन पंहिंजो इंजीनियर साहिबु थी वञी तीर सां वरी ॿिए खां पुछे पियो हुते जॾहिं वियासीं हुन में कोर्ट में हुते पुछे पियो ॿिए खां ॿियो आयो हिकिड़ो कोर्ट में जज साहबु लाहौल भेण तव्हांखे जज अलाह ताला बनायो आहे कहिड़ी जजमेंट तव्हां ॾींदो क़यामत जे ॾींहुं उहो ॾिसां हुनखे बि चयो चए तो घणा पैसा भला घणा हुनखे ॼण को ऑडर थियलु हो त हेतिरा पैसा तव्हां कई कढो ई कढो माण्हुनि मथां पोइ हुन चयो मूंखे हेतिरा हज़ार जेके आहिनि मूं कमाए ॾिना आहिनि हुकूमत खे ईअं पई चई पाण में ॻाल्हियूं कनि ऐं जज जे साम्हूं असीं वेठा आहियूं जज साहबु वेठो आहे आख़िर में मूंखे चईं त बसि हिनखे मूं जेके कागज़ वागज़ ठाहियासीं वरी चईं हिनखे ॾेई छॾ मूं जो वठ हीअ तूं हाणे अलाह ॼाणे त हीअ ॼाणो जज ॼाणे पाण ई हिसाबु किताबु ॾींदो क़यामत जे ॾींहुं हाणे इहो हिसाबु हिन रखियो आहे बिजली वारनि जी ॻाल्हि मूंखे यादि आई सम्झो बिजली बिजली वारा पाकिस्तान में बिजली वारनि जो वॾो ज़ुल्म हिन धरती ते अहिड़ो ज़ुल्म मूं त ॾिठो कोन किथे लाहौल वाला को अॻे वीचारो सॼी मुल्क हलियो पिए पावर हाउस जो वीचारो फुलेली ते ठाहियो ऐं हुन में सॼे मुल्क पंहिंजे हैदराबाद खे ॿियनि शहरनि खे पई मिली बिजली होॾां वीचारो असांजो ख़ान साहिबु जेको नारे जो उन पंहिंजो हिकिड़ो लॻायो पंहिंजो हुन ते बल्ब ॿरियो पिए होॾां पीर साईं पघारो सिबगतुल्ला शाह पंहिंजो ठाहियो हुते पंहिंजो इलेक्ट्रिकल जो सॼे पंहिंजे शहर खे पीर जे ॻोठ खे मुफ़्त में बिजली ॾींदो पर अंग्रेज चयो न न हीअ कंपनी आहे इहा ठाहींदी जेको आहे सो पंहिंजो इनखे ॾिए हीअ बल्ब विकिणंदा हीअं कंदा हू कंदा बिजली ॾींदा हीअं कंदा पोइ हीअ त जंहिं हिननि जे हथ में अचे थो कुत पोइ अहिड़े नमूने सां हीअ बुछराई कनि था पोइ इहा ॻाल्हि अहिड़े नमूने सां हाणे आउं अॻिते थो हलां इनशा अलाह ताला फरमाए थो इन हाज़ल क़ुरान अकवम पोइ बशर मोमिनीन الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره आदतना लहम अज़ाबन अलीमा वयद उल इंसानो बिशर दुआहू बिल ख़ैर वकान अल इंसानो अजूला वजअलन लैल वन नहार आयतैन हाणे हितां ई थी आयासूं फमहौना आयत अल लैल वजअलना आयत अल नहार मुबसरतन लितबतगू फ़ज़लम मिन रब्बिकुम वलितअलमू अदद सिनीन वल हिसाब हिते ॿुधाइनि त कीअं असां माफ़ था कयूं आयतुनि मौजो राति वारो वरी कीअं ॾींहं था करियूं त जीअं तव्हां घुमो फिरो धरती ते हलो ऐं पंहिंजो कमु करियो ऐं पंहिंजो फज़ल ॻोल्हियो अलाह ताला जो रिज़्क ॻोल्हियो रिज़्क जी तलाश में वञो तालमूं ऐं ॼाणो ऐं अदद सिनीन जेके साल आहिनि ॾींहं आहिनि महीना आहिनि उहे जेके आहिनि इन हिसाब किताब सां तव्हांखे इन वजह मतिलबु मिलंदो अद सिनीन वरी हिसाब करियो भई हेतिरा ॾींहं थी विया हेतिरा साल थी विया हेतिरी महीने हेतिरा हीअ थियो चंडु भरियो आहे हीअ फलाणो फेस्टिवल करिणो आहे हीअ फलाणी करणी आहे मुस्लमान ई फलाणा फलाणा कंदा हिंदू जेके आहिनि से ॾियारियूं फलाणा कंदा ऐं पंहिंजो ईसाई जेका फलाणा कंदा पोइ चंडनि ते आहे हिननि जो जेके मज़हब आहिनि उहे चंड ऐं सिज जे हुनखे मिलाइनि था हिनखे चइबो नसीह हुनजो ज़िक्र सूरत तौबा में आहे इंटरकैलेशन यानी सोलर लूनर ॿिन्ही सालनि खे मिलाए पोइ पर वरी ॾियारी बि चंड ते थी मिलाइजे पोइ हाणे उहो साल रखंदा हिकिड़े ई महीने में ऐं पंहिंजो हीअ जेके ईसाई कनि था से बि ईस्टर वग़ैरह उहो सॼो चंड ते थो थिए ऐं पंहिंजो यहूदी जेके ॾींहं मल्हाइनि था उहे चंड ते था थियनि पर इंटरकैलेशन हुन रखियो आहे नसीह यानी हुनखे ॿिन्ही खे सोलर ऐं लूनर जे सिस्टम खे मिलाइनि था चंड ऐं सिज जे सिस्टम खे मिलाइनि था उन ते इहो हिननि आधार रखियो आहे अदसनी उन ते उनजो ज़िक्र तफ़सील सां वरी सूरत तौबा में उहे आयतूं आहिनि उन मंझि उहो अचे थो इनशा अलाह आमिनी उहो हूंदी हयाती बि करे उनजो ज़िक्र कंदासीं मूं लिखिया आहिनि इहे ॻाल्हियूं ॿियनि हंधि कुल शयुनि फसल न हो तफ़सील आहे अलाह ताला चए थो मूं हिन क़ुर में सभु ॻाल्हि तफ़सील सां करे छॾी आहे हाणे सभु इन ते मूंखे यादि आयो त चवंदी जा सभु ॻाल्हि जो ज़िक्र कोन हूंदो इहो त कोन हूंदो त फलाणो जेको घटी आहे फलाणे हंधि फलाणी ॻाल्हि फलाणी इन जी ॻाल्हि कोन्हे पर जेके प्रिंसिपल्स जेके लाइफ सां तालुक़ु रखनि था उनजी ॻाल्हि आहे पोइ बयानु कंदा आहिनि त फलाणे माण्हूअ खे पाण ख़बर न आहे त असांजे असाबनि सगुरनि मञा को हो या ताबाइनि मां को हो या पोयनि मञा को हो मूंखे यादि कोन्हे नालो अलाह ताला मूंखे माफ़ु करे पर चयूं त तव्हांजो क़ुर थो चए त असां सभु ॻाल्हि में लिखी छॾी आहे चए हा ईअं ॻाल्हि आहे बराबरि चए पोइ भला मुन मुंहिंजे ॾाढीअ जो नालो आहे हिन में तव्हांजे क़ुर में ऐं त हुन चयो हा तुंहिंजे ॾाढी जो बि ज़िक्र आहे वरी कीअं आहे चई अला ताला क़ुर में चयो आहे त बलद तयबतन जेका आहे सा अहिड़े अहिड़े नमूने जो फसल ॾींदी अछी जेका सुहिणी धरती हूंदी जेका बुछड़ी धरती हूंदी बलद ख़बीस जेको आहे उन में जेको आहे सो कंडनि खां सवाइ कुझु कोन ॼमंदो तुंहिंजी हुनजी ॾाढ़ी हुई ईअं चिडी भिडी चई तुंहिंजी ॾाढ़ी जो ज़िक्र आहे क़ुर में सम्झो पोइ हाणे इहो थियो हिकिड़ो चालाक माण्हूअ जो सुवालु ऐं ॿिए चालाक माण्हू जो जवाबु पर हाणे मतिलबु त अलाह ताला क़बूल करे इहा ॻाल्हि पर अहिड़े माण्हू सां जेके अहिड़े नमूने जा सुवाल था उथारीनि उनजे लाइ अहिड़ो ई जवाबु चए तुंहिंजे ॾाढी मुंहिंजे ॾाढी जो ज़िक्र आहे चए हा तुंहिंजे ॾाढी जो ज़िक्र आहे बराबरि क़ुर में चई कीअं आहे चए ॾाढी में अलाह ताला लिखियो आहे पंहिंजो क़ुर में त जेका बलद तयब जेका तयब जेका पाक बनी आहे धरती आहे उन में फसल सुठो थींदो ऐं पंहिंजो घाटी घाटो फसल थींदो घाटी ॾाढ़ी थींदी सम्झो ऐं हीअ तुंहिंजी जेको बूथ आहे उहो बलतुन ख़बीस बूथ ख़बीस बूथ आहे कफर जो बूथ आहे इन करे तुंहिंजो बि ज़िक्र करे छॾियोसि त तुंहिंजी ॾाढ़ी जेका आहे अहिड़ी छिडी आहे जीअं कंडा कांडेरा ॼमनि सम्झो अहिड़े नमूने जी तुंहिंजी ॾाढ़ी आहे त हाणे अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं पोइ हिन हिसाब अदद सिनीन वारे हिसाब सां पाण कईसूं वकुल शयुनि फसल न हो तफ़सील आहे सभु शइ जो तफ़सील असां करे छॾियो आहे इहो सूरत काफ़ में बि इहो ईंदो हिते बि मिटनि नमूननि सां अचे थो वकुल इंसान अलज़म न हो ताहू फी उनखे अलाह तमामु अहम ॻाल्हि आहे हीअ चए थो असां सभु ॻाल्हि जेका आहे सा पंहिंजे उनख में विझी घिछी बि विझी छॾींदो। हाणे अॻे माण्हू अलाए कीअं मञींदा हुआ जो अलाह ताला अलहमदिल्ला मोमिन हुआ, उहो ॻाल्हि अलाह ताला कई आहे बसि हाणे चयनि तव्हांजो तव्हांजो जेको बुछड़ाई आहे तव्हांजे हिन उनख में तव्हांजे हिन ॻिची जी निड़गट जेको आहे इन में मूं रखी छॾी आहे। अलाह मुसल चए जॾहिं असीं तकबीर विझूं था कूं था पंहिंजो घटो कई कुकड़ो कई फलाण त पोइ हिन निड़गट खे कुहण ज़रूरी आहे त इन में उहो हिसाबु किताबु सॼो रखियो आहे। हाणे छा आहे उहो कहिड़ो आहे की कंप्यूटर जी जेका पंहिंजी थींदी आहे उहा जेका पंहिंजी हिकिड़ो जेको सेल हूंदो आहे चवनि बसि नंढो सेंड जे दाणे खां बि नंढो आहे को उहो जेको आहे असां हिन तुंहिंजे उनख में रखी छॾियो आहे या छा जेको बि पाक जी माना हुजे पर हींअर उहा असांखे सम्झ में अचे थी। उन मां जी सॼो लिखिजे पियो तव्हांजो किताबु हीअ त फोटू हिते लॻो पियो आहे कैमरा तव्हांजी जेका तव्हां सॼी ॻाल्हि जी किरामन कातबीन लिखनि पिया ऐं उहो फोटू हुननि वटि कैमरा लॻी पई आहे उहा कैमरा तव्हांखे उहो हुते ॾींदा चवंदा बाबा हीअ इकरा किताब खे कफ़ा बि नफ़्स कल जो अले का सिवा हिन में ईंदो सम्झो त उहो किताबु हिते आहे उहो जेको उनख में तव्हांजो ताहिर सां लिखी छॾियो आहे। अलाह मुसल हाणे मतिलबु त इहा हिन ज़माने में इहा माण्हू खे ॻाल्हि सम्झ में अचे थी अगरि मोमिन माण्हू आहे हुन चयो आहे अलाह ताला फरमाए थो त असां तुंहिंजे ॻिची में रखी आहे हिन में तुंहिंजे निर्घट में रखी छॾी तूं ताहिर तुंहिंजो तुंहिंजी निभाग तुंहिंजो सुभाग सभु हिन में असां विझी छॾियो आहे बसि तुंहिंजे निर्घट में पियो आहे पोइ उहो निर्घट में कीअं पियो आहे ख़बर ई कोन्हे तुंहिंजो पर हाणे अलाह ताला मतिलबु त इहो फहमु सम्झ में हिन ॻाल्हि निर्घट में सॼी लिखी पई अथव हीअ त वरी जे सूरत काफ़ में आहे त अलाह ताला खे ख़बर चए थो अलाह ताला मूंखे ख़बर आहे त कहिड़ी शइ बचे थी पोइ जी साइंटिस्ट जेके आहिनि से चवंदा त सॼो ख़तमु थी वञे पर जेको कॉक्सिकस लछा था चवनि जेको आख़िरी जेका हॾी थी थिए हिन जी पंहिंजे स्पाइन कार्ड जी उन में जेको आहे सो लिखियलु आहे उन में उहो सीड आहे जंहिं मञा ताईं वरी उभरंदो क़यामत बास बास बादल मौत उन मां तव्हां निकिरंदो उन में जीअं ॿिज छटिबो आहे वॾो वण त ॾिसो था वॾो बड़ जो वणु आहे की वण फलाणो वणु आहे अलाए कहिड़ो निम जो वणु आहे कहिड़ो बि वणु आहे हेॾो वॾो आहे पर हाणे हेॾो वॾो उहो कीअं वरी अहिड़ो थींदो जे असां हू जेको तव्हांजो सीड आहे जेको कॉक्सिक जी जेका हॾी आहे तव्हांजी इहा जेका बचंदी इन में त असां वरी तव्हांजो डी एन ए उन जो ठहियो रखियो आहे असां वटि उन में तव्हांखे पैदा कंदुसि इन जो ज़िक्र अलाह ताला सूरत काफ़ में कयो आहे पर हाणे इहा ॻाल्हि मिली विछली छॾियां तव्हां हुन ते फ़िक्र कजो इनशा अलाह वञे रब पाक मिली चङाई कंदो हाणे आउं हिते ख़तमु थो करियां इनशा अलाह मगफ़िरना वरहमना वरज़ुक़ना वफ़ज़ना वरना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल अज़ीम अलाम तालीम ग़ैर मखदूब अलाम अल दुआ आमीन।